Esta es una canción de Joan Manuel Serrat, un cantautor catalán. Hace una explicación en castellano sobre el contenido de la letra de una gran canción titulada Pare y también una de mis canciones preferidas desde que era pequeña. Aquí la tienen para que la puedan escuchar. Muchas gracias, les ha hablado Pilar Soro. Es una canción que se llama Para y que más o menos dice: Padre, padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta, que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos, padre, si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves. Y usted nos dice, padre, que si hay pinos hay piñones, que si hay flores hay abejas y cera y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne con gusanos de fierro. Asómese y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo, padre. Pero asómese porque son ellos los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. Es una canción. Es una canción que con mucha amargura y un tanto también de vergüenza yo quiero dedicar a esos canallas que queman nuestros bosques, ensucian nuestras aguas, envenenan nuestros alimentos y se enriquecen con las miserias ajenas. Pare, digueu-me què li han fet al riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pa d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li han fet al bosc que no hi ha arbre. A l'hivern veieu vostè. Pare, si no hi ha pins no es fan pinyons, ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles sereniment. Pare, que el camp ja no és el camp, pared del ser d'avui ens plouça el vent ho canta plorant. Pared que són aquí monstres de carne, cubs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, estan matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Paula, i sóc de 5è B. Atenció, parell. Tot i que aquesta espècie encara no està parell a tot el món, algunes sí que ho estan en àmbits més reduïts. És el cas del dofí mular de la Mediterrània. Es calcula que actualment n'hi ha entre 400 i 500 a la costa catalana, una quantitat similar a la costa francesa i uns quants més a la costa andalusa. En conjunt, però, en queden uns pocs milers. A principis del segle XX encara era comú, però la seva població s'ha fet cada vegada més escassa, sobretot a partir del 1950. Les dificultats amb què es troba són molt i demostren fins a quin punt s'ha complicat la vida per a les espècies que viuen a l'oceà. El dofí mular de la Mediterrània ens sembla proper i es fascina, però això s'ha convertit en el portaveu dels habitants del mar. Per ell, sabem les dificultats que pateixen els peixos. El seu enemic, la competència desigual amb l'ésser humà. Un 70% del nostre planeta blau són mars i oceans. Durant molt de temps hem cregut que el mar ens alimentaria i acceptaria totes les deixalles sense dir ni prou. Bueno, però avui està contaminant i els seus habitants estan desapareixent a poc a poc. La pesca. Els dofins mulars de la Mediterrània no estan directament amenaçats per la xarxa dels pescadors, ja que són massa llestos per deixar-se pescar. En canvi, poden atacar les xarxes plenes de peixos, que són una presa fàcil i molt temptadora. I els pescadors, en veure que han treballat per a no res, es posen fets d'una ràbia. Sense dubte, la relació entre els pescadors i els dofins seria més amistosa si hi hagués prou peixos per a tothom. El 75% de les reserves mundials de peix ja s'han esgotat, estan sobreexplotades o ho estaran aviat. L'ésser humà pesca massa i sense distincions, i alguns peixos que captura encara no han tingut temps de créixer ni reproduir-se. Els dofins Els dofins i els éssers humans es troben cada vegada més al mateix terreny de casa, és a dir, allà on hi ha peixos, i aquesta situació pot crear conflictes. Els vaixells. El tràfic marítim genera un soroll constant sota l'aigua, sobretot a l'estiu. Totes aquestes pertorbacions sonores impedeixen que els dofins puguin percebre correctament el seu entorn, fet que els posa en perill o que es comuniquen entre ells, la qual cosa perjudica la seva vida social. A més, quan es detecta un dofí, un, dos, tres i fins a quatre vaixells es poden envoltar i seguir. Aquesta manera d'empaitar-los és el que més desconcerta el grup de dofins, que es divideix i desorganitza. Els vaixells esportius i els turístics s'apropen al lloc on viuen, sense preocupar-se de les conseqüències que puguin tenir la seva visita i sense saber en quin moment aquesta visita és particularment nefasta durant el període d'alimentació i reproducció. A més, les curses de vaixells posen els dofins a parir. És difícil esquivar un dofí que frega la superfície de l'aigua i si naveguem a una velocitat de 250 km per hora.